odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 17, popołudniowa audycja, zapraszamy w Trójki, Krystian Hanke, dzisiaj jest piątek, 24 sierpnia, a my nadajemy z Gdyni. Teraz czas na serwis. Justyna Mączka. Minister zdrowia mówi, że na podwyżki nie ma pieniędzy, dlatego ratownicy medyczni chcą rozmawiać z ministrem finansów. Polska prokuratura chce przesłuchać świadków w Grecji. Chodzi o śledztwo w sprawie śmierci matki i jej 9-letniego syna, którzy zginęli w czasie wielkich pożarów. Pszczelarze z kilkudziesięciu krajów spotkali się w Krakowie i apelują o mniej chemii w rolnictwie. Ratownicy medyczni nadal będą walczyć o podwyżki i chcą w tej sprawie rozmawiać z ministrem finansów. Dzisiaj spotkali się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i jak mówili, są zapewnienia, ale nie ma konkretów. Minister Szumowski rozumie i popiera nasze postulaty, ale nie ma pieniędzy, poinformował po rozmowach Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Minister nas odsyła w tej chwili do ustawy budżetowej, czyli w tym momencie władnym do naszych żądań i czegokolwiek jest minister finansów. Jutro wysyłamy pismo o umówienie się z ministrem finansów na rozmowy celem zwiększenia środków na ratownictwo medyczne, aby ratownikom medycznym docelowo przekazać kwotę 1600 dodatku każdemu. Związkowcy szacują, że koszt takiego dodatku to niecałe 200 milionów złotych w skali roku i ostrzegają, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, to zaostrzą protest. Podczas rozmów ratownicy zostali zapewnieni, że jeszcze we wrześniu do konsultacji publicznych trafi ustawa o zawodzie ratownika medycznego, która będzie między innymi regulowała kwestie związane z urlopami. Polska prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci dwójki Polaków w Grecji, dostała zgodę na europejski nakaz dochodzeniowy. Miesiąc temu w Grecji wybuchły wielkie pożary. Podczas ewakuacji z hotelu zginęła 38-letnia Polka i jej 9-letni syn. Trzeba przesłuchać świadków na terenie Grecji, wyjaśnia rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Wykonaliśmy szereg czynności w postaci przesłuchań świadków, w postaci ustalenia listy 100 rezydentów czy też turystów, którzy przebywali w tym hotelu, i zaszła konieczność wykonania czynności na terytorium Grecji. W związku z tym prokurator wydał europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zwraca się między innymi o dokonanie czynności w postaci przesłuchań świadków na miejscu, czyli w Grecji. Ma to przyspieszyć to postępowanie. Pochodzący z okolic Wadowic matka i syn byli na łodzi, która zatonęła w pobliżu miejscowości Mati. W sumie ewakuowano nią 10 turystów różnych narodowości. Wszyscy zginęli. O ochronę pszczół ponad podziałami politycznymi i ekonomicznymi apelują z Krakowa pszczelarze z kilkudziesięciu krajów. Okazuje się, że w Polsce, Francji, Kirgistanie czy Australii problemy są podobne. Ich powodem jest między innymi coraz powszechniej stosowane przez rolników środki chemiczne. Szef Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemar Kudła. Przede wszystkim choroby i rolnictwo. Niefrasobliwość rolników, którzy czasami chyba nadmiernie i zbyt łatwo zachłystują się środkami ochrony roślin, nie patrząc na skutki, jakie niesie to. Pszczelarze apelują przede wszystkim o zakaz stosowania neonikotynidów, także okresowo, na co ostatnio zgodził się polski minister rolnictwa. Neonikotynoidy bardzo inteligentnie, bardzo powoli niestety powodują, że pszczoła nie wraca do ula, pszczoła ginie. Jesteśmy umówieni z panem ministrem Ardanowskim na kolejne rozmowy. Miejmy nadzieję, że przyniosą one skutek właściwy i niestety Polska nie dołączy do krajów, które będą zezwalały na stosowanie neonikotynoidów, a to jednorazowe zezwolenie będzie naprawdę tylko jednorazowym. Nie chodzi tylko o miód. Owady zapylając odpowiadają za 76% tego, co jemy. Bez nich ludziom grozi głód. Halka Stanisława Moniuszki po raz pierwszy zabrzmi po włosku za 3 godziny w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncertowe wykonanie opery. Włoskie wykonanie Halki może być dla polskiego słuchacza zaskakujące, ale jak podkreśla dziennikarz i krytyk muzyczny Andrzej Sułek, daje szansę na rozsławienie opery. To dziwi i brzmi obco. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że dzięki temu opera Moniuszki ma szansę trafić do repertuaru znakomitych śpiewaków formatu europejskiego, międzynarodowego. Język polski jest bardzo trudny, o czym dobrze wiemy. Jest w śpiewaniu niezbyt wygodny, bo mało jest w nim samogłosek, zwłaszcza tych wybrzmiewających na końcu słowa. Śpiewakom bardzo trudno jest się zmierzyć z takim repertuarem. Halkę wykona włoski zespół Europa Galante pod dyrekcją Fabia Biondiego z udziałem solistów oraz chóru opery i Filharmonii Podlaskiej. Koncert będzie transmitowany na antenie radiowej Dwójki. A w Trójce kolejny serwis o 18. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Uwaga, kibice siatkówki, od dziś już należy skupić się na tej dyscyplinie sportu, bo dziać się będzie dużo. Memoriał Huberta Wagnera, a za chwilę już przecież Mistrzostwa Świata, w których bronimy tytułu. Memoriał Wagnera 2018 zacznie się dokładnie za 25 minut w Krakowie w Tauron Arenie i w pierwszym pojedynku zmierzą się reprezentacje Francji i Polski, mówi Michał Kubiak. Jest to sprawdzian na pewno, ale my jesteśmy jeszcze na takim etapie, gdzie powinniśmy zacząć się zgrywać i każdy mecz, każdy sparring, każde przebywanie ze sobą na boisku na pewno będzie polepszeniem naszej gry, naszej samooceny i morale w drużynie będą się podnosić. To są dobre zespoły, Rosja, Francja, Kanada, to są wszystko zespoły, które są bardzo dobre, ale nie są niepokonani i z nimi można wygrywać. I prawie wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że za te 25 minut Polacy zagrają z Kanadą, a nie z Francją. O 20.30 na parkiet wyjdą zespoły, które okazały się najlepsze w ostatniej Lidze Narodów. Francja właśnie i Rosja. Jutro z Francuzami zagramy o godzinie 14.00. Transmisja dziś i jutro na Polsacie Sport. Za godzinę zacznie się pierwszy mecz 6. kolejki rozgrywek Ekstraklasy Piast. Gliwice zagra z Krakowią, a o 20.30 Korona spotka się z Arką Gdynia. W kolejnym konkursie letniej Grand Prix w Japonii w skokach narciarskich w Hakubie nasi skoczkowie na miejscu pierwszym i drugim. Teoretycznie nic dziwnego, ale teraz w tej dziwnej dyscyplinie sportu nasi byli na pierwszym i na drugim miejscu od końca, bo nie startował Stoch. I ostatni w konkursie był dziś Krzysztof Biegun, a przedostatni Andrzej Stękała. Biegun skoczył jakieś 30 metrów krócej od zwycięzcy, którym był Raju Kobayashi. Bramkarz piłkarskich mistrzów świata Francuz Hugo Lloris został przyłapany w Londynie na prowadzenie samochodu na bani. Trafiła się rutynowa kontrola, pewnie samochód to też nie było deutico, no i problem gotowy. Alkomat nie kłamał. Po przesłuchaniu Lloris został zwolniony za kaucją. Rozprawa w sądzie magistrackim w Londynie odbędzie się 11 września. Chciałbym Państwu powiedzieć, że lato żegna się pięknym słońcem nad morzem, że upałem, że plażowiczów tłum na plaży, ale trochę pogoda się popsuła. Do wczoraj tak jeszcze było. Trzymamy kciuki, żeby ten front przeszedł sobie jak najszybciej i w niedzielę, kiedy Festiwal Lata z Radiem tutaj na Skwerze Kościuszki w Gdyni zacznie swoje działanie, będzie piękna pogoda. No, na razie skupmy się na tym, co w najbliższych godzinach. W nocy będzie zachmurzenie na ogół duże, na zachodzie i na Pomorzu, czyli tutaj niewielkie przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady, miejscami także burze, możliwe, uwaga, opady gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a na Górnym Śląsku do 30. Nad ranem, tutaj w Trójmieście mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura dziś w nocy no, niezachwycająca. Od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 18 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lato z Radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od dziś do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Huawei P Smart. Oszczędzasz 150 zł, płacąc jedynie 799 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Marian, ty to jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za małą. To co, mamy tak po prostu nową kupić? No? Nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chodźmy dziś z Gdyni z pokładu Daru Pomorza, to w Warszawie przy telefonie Daru Szpieruk, a państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Pan redaktor przed chwileczką mówił coś tam o burzach. Może by specjalnie dla Radomia jakąś prognozę. Sobota, czyli jutro i pojutrze mamy pokazy lotnicze tutaj. Pewnie dużo ludzi byłoby zainteresowanych. Tym bardziej, że lotnisko wreszcie ma okazję jakieś samoloty przyjąć w Radomiu. Także może coś pod tym kątem pan redaktor jakąś prognozę na weekend najbliższy dla Radomia i dla lotniska w Radomiu na Sadkowie by zaprezentował. No to pod tym kątem ja zaprezentuję. Jutro w Radomiu 21 stopni. W nocy temperatura spadnie do około 13. Zachmurzenie, no niestety bardzo duże i deszcz. Ale miejmy nadzieję, że to tylko prognoza. Na pewno też mogą przydarzyć się burze z piorunami. No na pewno mogą. To taka konstrukcja trochę zachowawcza. Trzymajmy się z tego, że będzie dobrze. A port? Bo wracamy do Gdyni. Na gdyńską plażę jeszcze sobie zajrzymy i to nie będą dobre i wesołe informacje, no bo czasami nie potrafimy się zachować. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Teraz wybierzemy się do Radomia. Zapraszamy do Trójki. Nie tylko na niebie, ale i na ziemi, bo rusza kolejna edycja pokazów lotniczych Airshow Radom 2018. Jutro i w niedzielę będzie można podziwiać ewolucję i akrobację ekip lotniczych z całego świata. Przygotowaniom do tych pokazów przyglądał się Kuba Witkowski. Miejsce, z którego teraz do państwa mówię, to płyta radomskiego lotniska. Tuż za mną znajduje się domek pilota. Można powiedzieć, że to taka kwatera dowodzenia. Miejsce, gdzie spotykają się piloci, omawiają swoje występy. Część z nich już ma za sobą próby przed jutrzejszymi pokazami. Przed chwilą wylądowała ekipa Jordanian Falcons, jordańskich lotników, a w tym momencie szykują się do startu piloci z Włoch, z ekipy Frecce Tricolori. Samoloty ustawiają się w kolejce do startu. Jeszcze moment. Ruszają. No, za wyjątkiem Anglików i Francuzów mamy wszystkie najlepsze zespoły europejskie, które do nas przyleciały. Generał Krzysztof Żabicki, koordynator Airshow Radom 2018. Tu właśnie chciałbym wspomnieć o słynnym zespole włoskim Frecce Tricolori, czy zespole szwajcarskim Patrulle Suisse, czy też zespołem hiszpańskim. Jeszcze mamy Midway Hawk z Finlandii, mamy jeszcze Jordańczyków. Naprawdę cała plejada europejska i nie tylko zespołów oraz solistów przyleciała tutaj do Radomia. Kapitan Michał Anielak, zespół akrobacyjny Orlik. Jestem solistą tego zespołu. Podczas Airshow zamierzamy pokazać nową wiązankę w składzie 6 samolotów na samolotach PZL 130 Orlik. Będzie to coś nowego, a taka niespodzianka z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego to wspólny lot Orlików wraz z Harvardami. Jacek Mańka, pilot Harvarda. Takie samoloty były wykorzystywane do szkolenia, zaawansowanego szkolenia podczas II wojny światowej i również szkolili się na tym polscy lotnicy i tego typu samoloty były używane jako pomocnicze w części polskich dywizjonów myśliwskich. Major Dariusz Stachurski, pilot prowadzący zespołu Orlik i Harvardów. W ogóle przygotowanie do tego pokazu było wyzwaniem, gdyż musieliśmy znaleźć taki złoty środek, żeby stworzyć formację, dobrać odpowiednie prędkości, na których się spotkają Harvardy razem z Orlikami, żeby wykonać ten wspólny lot. Panowie będą musieli trochę zwolnić. No, Orliki bardzo wolno, Harvardy bardzo szybko i dzięki temu lecimy razem. Powiem szczerze, że naprawdę jesteśmy w elicie takich pokazów lotniczych. Te zespoły, ci soliści, którzy do nas przylatują, oni lubią do nas przylatywać. Po pierwsze, jesteśmy bardzo gościnnym krajem. Po drugie, zawsze te pokazy mamy zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. I po trzecie, najważniejsza rzecz to stulecie lotnictwa wojskowego. Tak piękna rocznica, raz na 100 lat, naprawdę zobowiązuje i zaproszenia, które wystosowaliśmy w zeszłym roku, zostały przyjęte z entuzjazmem. Stąd taka duża frekwencja. Wszyscy ładnie się zameldowali, którzy zostali zaproszeni i chcą się jak najlepiej zademonstrować. Polecieli. No to my też lecimy, ale tylko przypomnę, że Airshow w Radomiu będziemy dla Państwa relacjonować także przez cały weekend. Zapraszamy. To była relacja Kuby Witkowskiego. No i dodam, że każdego dnia Airshow zobaczy ponad 80 tysięcy osób. Oprócz pokazów lotniczych będzie można odwiedzić też wystawę, a wśród nich jedną poświęconą Dywizjonowi 303. Audycja popołudniowa, a koło mnie już jest osoba, która w popołudniowej piątkowej audycji Zapraszamy do Trójki pojawia się o tej porze zawsze i tak będzie również. Dziś z pokładu Daru Pomorza. Love me if you Audycja popołudniowa na zegarze ile? Dokładnie to 19 minut po 17. Mamy to szczęście, że jesteśmy dziś na pokładzie Daru Pomorza i możemy też obserwować wody Zatoki z drugiej strony, a tam na horyzoncie wielki biały wycieczkowiec. Już wiemy, że nazywa się Aida Bella i wiemy też, że wypłynął w kierunku Kopenhagi potężny, kilkupiętrowy. No tam się musi dziać, ale u nas też się dzieje. Zapraszamy serdecznie na pokład Daru Pomorza, gdzie dziś no, człowiek, który można powiedzieć jest i gościem, i gospodarzem tego punktu programu. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry. Chwilowo w Gdyni? Tak, no jesteśmy na Darze Pomorza teraz, także się w Gdyni, jak wiadomo. Co dziś? Bo mamy tę przyjemność też dziś, że zapytaliśmy Państwa mieszkańców Gdyni o pytania, które chcieliby zadać Pani Profesor i tak się dziś udało, więc dziś Pani Profesor odpowiada na pytania, które Iza Woźniak zarejestrowała na naszej promenadzie. Pierwsze? Takie pytanie do Pani Profesor Kłosińskiej. Skąd pochodzi nazwa Gdynia? Jest Pani Gdynianką? Jestem Gdynianką. I nie wie Pani? No niestety nie wiem. Ale Pani Profesor nie jest Gdynianką, a wie. Tak, wie. Otóż proszę zwrócić uwagę na to, że w nazwach Gdynia i też Gdańsk występuje ten sam element. Element Gdy. Gdy. No właśnie. I to jest element taki dawny, który wskazywał na mokradła. Aha. Tak, także no, czy w ogóle na jakieś miejsce mokre. No, trudno się dziwić, bo i Gdańsk... Woda jest blisko. Woda jest blisko. Gdańsk i Gdynię dzieli jedno miasto, prawda, Sopot. No właśnie, no ale Sopot to też ma coś wspólnego z wodą. Tak, dlatego, że tutaj jest słowiańskie takie słowo dawne oznaczające potok i Sopot, czyli wszystkie te trzy miasta, Gdańsk, Sopot i Gdynia, nazwy ich nawiązują do tego, że tutaj jest mokro po prostu. No, mówiono też Sopoty w liczbie mnogiej. Tak. I niektórzy starsi jeszcze zwłaszcza mówią dziś, że jeżdżą do Sopot. Tak, tak się mówiło w czasach, kiedy Sopot był niemiecki. To był Copot zresztą, też przez C i po polsku to były albo Sopoty, albo Copoty i też Copot. Dzisiaj to jest zdecydowanie pretensjonalne i błędne. No, osoby, które wychowały się w czasach przedwojennych, chodziły do szkoły czy zdały maturę w tamtych czasach, no to jeszcze powiedzmy to jest usprawiedliwione u takich osób, ale jeżeli młodsi ludzie mówią jadę do Sopot, to jednak niech jadą do Sopotu, bo po prostu to jest pretensjonalne. A najlepiej niech jadą do Gdyni, tutaj do nas, na Skwer Kościuszki. Tak. To wróćmy do Gdyni, choć nie na Skwer Kościuszki. Gdynia ma też jedną taką szczególną i znaną dzielnicę. Znaną z... No i to jest właśnie kolejne pytanie od mieszkanki tego miasta. Mam takie jedno pytanie. Jak dokładnie się wymawia wyraz Chyloni czy Chyloni? Chodzi o dzielnicę? O dzielnicę Gdyni. Chodzi o to, czy na końcu jest dwa i, czy jedno i. Pamiętamy no, piosenkę, czy jak niektórzy by chcieli pieśni, prawda, gdzie było, która się zaczyna chłopcy z... Grabówka, chłopcy z Chyloni. Właśnie, z Chyloni. I tam jest oczywiście Chylonia i w związku z tym z Chyloni. Z Chyloni, przepraszam. I teraz to, można powiedzieć, jest taka ogólniejsza zasada, która dotyczy tych nazw zakończonych na ni albo ni, jak to woli. Znaczy jedne na ni, a drugie na ni, by się kończyły w dopełniaczu i w innych przypadkach. I te pochodzenia polskiego, czy ogólnie mówiąc słowiańskiego, tam jest ni, ni po prostu. Bo to jest Chylonia, a nie Chylonia, więc z Chyloni. Natomiast na przykład, panie redaktorze, przed chwilą płynął tutaj statek, czy tam okręt. Aida Bella, to lintak, wycieczkowiec. Wycieczkowiec, on płynął do Kopenhagi. Do Kopenhagi. A jak się nazywa to państwo, którego stolicą jest Kopenhaga? To mam przeczytać tak jak Chylonia, a nie no nie Chylonia, wiem, no niech pan mówi, powie no, tak jak pan mówi. Ja raczej mówię Dania. Dania. No Dania, tak. A więc ten statek płynął do? Do Danii. Do Danii. I tutaj mamy wyraz pochodzenia obcego, prawda? Więc jest Dania do Danii. I tam, gdzie słyszymy to ni, to wymawiamy też ni i zapisujemy dwa i na końcu. A na przykład ktoś zjadł dwie zupy i dwa... To jest najedzony. Ale dwa drugie... Dania. Dania. A nie Dania. A nie Dania, prawda? On mógł w Danii zjeść te dwa drugie dania i to jest dania, prawda? Wyraz rodzimy polski, pochodzący od słowa dać zresztą i tutaj mamy dania przez ni po prostu, a nie przez ni. I tutaj takich sytuacji, kiedy mamy wyraz pochodzenia obcego i wyraz rodzimy, który się jakby podobnie zapisuje, a różnie wymawia, jest więcej. Na przykład ja kopię, ty kopiesz, on... Kopię. Kopię, ale jedna kopia dokumentu, dwie... Kopię. prawda? Kopie, on kopie, ale dwie kopie. Albo lina, on chodzi po linie, ale jedna linia, dwie linie. No właśnie, i takich sytuacji możemy sobie więcej poszukać. To jest zdecydowanie audycja dla radiowców, takich z czułym uchem. A, no o to chodzi, no właśnie. Z tą Danią to są problemy, wie pani, przy tłumaczeniu menu niektórych restauracji, aż widziałem takie tłumaczenie Denmark from grill. No, to miało być Dania z grilla. Dania z grilla, tak. Absolutnie tak. No tak, jeżeli komputer tłumaczy, czy jakiś translator taki to automatyczny, to potem są takie cudeńka. Tak. A poprosimy trzecie pytanie w takim razie. Pani profesor, mamy takie pytanie. Czy prawidłowo jest powiedzieć w cudzysłowie, czy w cudzysłowiu? No to właśnie, to jest bardzo często popełniany błąd i także wśród, wydawałoby się, osób, które powinny to wiedzieć. I my nie jesteśmy wcale dziennikarze wolni od tego błędu. To może już nie będzie kłopotów, jeżeli przypomnę, że cudzysłów odmieniamy jak rów. A więc jeżeli coś jest w rowie, to jest... No to jest wtedy w cudzysłowie. No więc właśnie, wtedy jest w cudzysłowie. Więc to taka prosta rada, jeśli chodzi o cudzysłów. No tak, no ale w cudzysłów w innych przypadkach nie ma klawiatura czego? Cudzysłowia, cudzysłowa, cudzysłowu. No i tutaj możliwości do popełnienia błędu jest sporo. No na szczęście tak. na szczęście jak ma być? Na szczęście ma być znowu jak rów, czyli tutaj nie ma dużego... cudzysłowu. No, dużego rowu, więc dużego cudzysłowu, prawda? A na przykład w narzędniku nie mogę sobie, czy czasami nie mogę sobie poradzić z tym... No to z rowem, no, czyli z cudzysłowem, no, ale zdarzają się błędy z cudzysłowiem. Tak, dlatego, że niektóre rzeczowniki zakończone na wy odmieniają się tak, że jest miękki temat, czyli tak jak na przykład Wrocław do Wrocławia, prawda? No więc tam, no to już nie będę wyjaśniać w tej chwili, dlaczego tak się dzieje, ale część rzeczowników pospolitych, ale też z własnych zakończonych na przykład na wy odmienia się właśnie z tym zwiększeniem tematu, czyli do Wrocławia, i niektórzy myślą, że w cudzysłowiu, ale to jest jednak w rowie, czyli w cudzysłowie i z cudzysłowem, a nie w cudzysłowiem na przykład. No to nie był miękki temat, pani profesor. To był zdecydowanie twardy i poważny temat dziś, ale bardzo dziękuję. Myślę, że mieszkańcy Gdyni są również usatysfakcjonowani. No tutaj niedaleko, przecież właściwie już Gdynia też zalicza się do Kaszub, to też moglibyśmy całą audycję rozmawiać o pięknej gwarze kaszubskiej. To jest język kaszubski. Tak, język już od 2000 chyba pierwszego roku ustawowo został język kaszubszczyzna, została uznana za język i to jest, no to już nie zalicza się do gwar języka polskiego, ale czy pięknie, do dialektów. Ale właściwie. Pięknie brzmiące zawsze. Pięknie, tak. Katarzyna Kłosińska, profesor Dziękuję Katarzyna bardzo. Kłosińska, jak w każdy piątek w audycji popołudniowej, 27 minut po godzinie 17. Gdyby chcieli Państwo nas znaleźć, to jesteśmy na Darze Pomorza. Jest trap otwarty, pokład również dla Państwa można zwiedzać, a nie wypuścimy Państwa z pustymi rękami. Zespół Greta Van Flea. No właśnie teraz nie wiem, czy wyciągnąć to i czy nie. Dobrze, zostawmy to w takim razie. 17.30 mija. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Na początek dobre wiadomości z rynku pracy. Bezrobocie w lipcu wyniosło 5,9%, czyli tyle samo, ile w czerwcu, ale było niższe niż przed rokiem w tym samym czasie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najnowsze dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu pracy. O szczegółach Krystyna Prostak. Wicedyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Piotr Arak powiedział, że sytuacja na naszym rynku pracy w ciągu ostatnich lat zmieniła się diametralnie. Mamy rosnącą stopę zatrudnienia. Obecnie w Polsce pracuje tyle samo osób, ile wynosi przeciętna europejska, czyli 71-72% wśród osób w wieku 20-64 lata, co oznacza, że my tak naprawdę jesteśmy krajem już bardzo przypominającym kraje rozwinięte reszty Europy, jeżeli chodzi o to, jak wygląda nasz rynek pracy. Z danych GUS wynika poza tym, że sytuacja na naszym rynku pracy jest zróżnicowana w zależności od regionu. To jest taki immanentny problem relatywnie dużych państw europejskich, to znaczy, że praca nie jest wszędzie. W porównaniu z lipcem 2017 roku bezrobocie spadło we wszystkich regionach kraju. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Z danych GUS wynika, że w porównaniu z czerwcem liczba bezrobotnych zmniejszyła się w 5 województwach. Najbardziej w kujawsko-pomorskim, a najmniej w lubelskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najlepsze życzenia dla posiadaczy kart płatniczych, zwłaszcza tych kredytowych. 60 lat temu Bank Amerykański wprowadził do obiegu pierwszą plastikową kartę kredytową. Nie było to pierwsze podejście do płatności bezgotówkowych. Wcześniej karty bywały kartonowe czy stalowe, mówi Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha. Naprawdę to najbardziej rewolucyjnym momentem był fakt wycofania się standardu złota, a karta plastikowa też jest takim elementem płatniczym, gdzie nie mając wystarczających pieniędzy na koncie możemy się posługiwać kartą debetową. Stąd popularność kart w pewnym momencie wzięła się z tego, że można było długami właśnie posiadanymi na kartach rolować kolejne swoje zobowiązania. Na koniec pierwszego kwartału tego roku Polacy mieli w portfelach prawie 40 milionów kart płatniczych, debetowych ponad 31 milionów, a kredytowych niespełna 6 milionów. Polacy przeprowadzili ponad 1 miliard transakcji średnio o wartości 132 zł. Zaglądamy na warszawską giełdę. Dzisiaj sesja zakończyła się kolorem czerwonym. WIG 20 zanotował spadek blisko 0,5%, WIG na minusie 0,24. Na koniec kursy walut. Frank szwajcarski kosztuje dziś 3,75 zł. Euro 4,28 zł. Za dolara musimy zapłacić 3,70 zł. A funt brytyjski kosztuje dziś 4,75 zł. Według prognozy pogody to teraz wschodnia część kraju jest pod ostrzałem grzmotów, piorunów, błyskawic, bo ten front przesuwa się na wschodnią stronę, ale padać może jeszcze wszędzie. Front przeszedł, teraz będzie ochłodzenie. Tak to wszystko wygląda nie najlepiej. W nocy temperatura spadnie do 10-12 na Pomorzu stopni oczywiście, także do 18 w centrum i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a w czasie burz, bo i te wciąż mogą się zdarzać, wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wielka premiera albumu 26 sierpnia na festiwalowych stoiskach Polskiego Radia w Gdyni. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coraz więcej młodych obywateli także do nas przybywa, no ale to jeszcze nie jest pora na bajkę, więc to zrozumiała sprawa. 227 trójek to jest nasz telefon. Zaintrygowało Państwa to tłumaczenie, o którym wspomniałem. Podobno to nie był wyjątek. A propos Denmark z grilla, tak, bo tutaj w audycji było powiedziane, grill jest Denmark, dania z grilla, powiedzieć, że kiedyś spotkałam się z tłumaczeniem follow with onion, czyli śledź z cebulą. I to jest danie jak najbardziej tutaj, z Pomorza, z nadmorza. Aha, szukam Izy Woźniak, która gdzieś tutaj powinna być, a ona poszła robić sceny i za chwilę o tym opowie. Green to Gold, ale to wcale nie było wymianie dolarów na złotówki, to zupełnie o czymś innym. Zespół Oxford Drama, który również uświetni festiwal Lata z Radiem w najbliższą niedzielę. Zapraszamy do Trójki. No bo odliczanie końcowe trwa, pozostały już tylko dwa dni. W niedzielę skwer Kościuszki w Gdyni wypełni najlepsza polska muzyka. Lato z Radiem Festiwal 2018, czyli największa niebiletowana impreza w Polsce. Dwie sceny, na których wystąpi kilkunastu artystów. Na scenie Polski Top zaprezentują się Smolik Fox, Brodka, Cortez Coma, Fish, Emadę Tworzywo, Organek i Krzysztof Zalewski. A na scenie Idzie Nowe przyjdą i zagrają Oxford Drama wspomniani, Król, Rebeka, Daria Zawiałow, Xanax, Tulia, Majlo i Barbara Wrońska. No i jest Iza. Odnalazłam się. Ale byłaś robić sceny, no, tak? Robiłam sceny, tak. Muszę zobaczyć, jak trwają, jak wyglądają te przygotowania i proszę wierzyć mi na słowo. Sceny są już gotowe. Nagłośnienie przyjechało wreszcie. Oświetlenie i multimedia prawie zainstalowane. No i cóż, no... Wszystko jest. Wszystko gotowe i czeka na Państwa przyjazd, a budowa tych scen trwała od poniedziałku, bo to naprawdę duże wyzwanie logistyczne, mówi Marcin Kossak z Magic Box. Codziennie mniej więcej budujemy po 12 godzin. Ile to ton tego? Około 50-60 ton. Scena i zadaczenie. Tak. Sceny, które tutaj mamy przygotowane na festiwal, zostały zwiezione przez samochody w ilości 8 tirów. Marcin Machała z Magic Box, firmy odpowiadającej za scenę. Mamy jedną scenę mniejszą, która ma wymiary 14x12, na której się będą tam działy, powiedzmy sobie, koncerty mniejszych gwiazd. Natomiast mamy również dużą scenę, która swoją majestatycznością podnosi rangę, wydaje mi się, festiwalu. Jest większa dla większych gwiazd, tak? Tak, znaczy może nie dla większych gwiazd, tylko dla gwiazd, które robią większe show, tak bym powiedział. Tutaj mamy gwiazdy, jak sama nazwa sceny mówi, Idzie Nowe, więc mamy gwiazdy, które dopiero zaczynają istnieć na tym rynku show biznesowym. No. Nie potrzeba tyle przestrzeni, tak? Znaczy jeszcze nie mają takich pomysłów na zaprezentowanie siebie. Mamy już większość oświetlenia zainstalowanego. Przemysław Wrębel z firmy Setlight. Wieczorem czekamy aż się ściemi, będziemy przeprowadzać pierwsze próby. No, mamy tutaj na scenie około 200, jeśli nie więcej, urządzeń oświetleniowych. Mówimy o tej dużej scenie. O dużej scenie, tak. Mamy również około 200 metrów kwadratowych ekranów LED. Do tego będą dodatkowe telebimy. A na małej scenie? Właściwie to nie jest mała scena. To jest scena nieco mniejsza niż duża, bo również jest duża. Mamy około 70 metrów ekranów LEDowych i około 100 urządzeń oświetleniowych. Wchodzimy na środek skweru Kościuszki. Tu możemy, bo nie jeżdżą samochody. Wysokości koła gdyńskiego, tak? Będzie to na pewno punkt orientacyjny na czas festiwalu. Czyli jak ktoś wejdzie na skwer Kościuszki od tej głównej ulicy Gdyni, tak, to będzie w zasadzie widział. Będzie widać scenę. Ktoś na przykład nie dopcha się do samej sceny, no bo będą i tacy. Będą ustawione specjalne telebimy za tak zwanymi reżyserkami, które się nazywają fochy. Wieczorową porą podczas występów na pewno będzie ją raz, że słychać, a do tego jeszcze będzie widać kolorowo. Koncert rozpocznie się w niedzielę o 13, ale już jutro o 10 próby artystów, między innymi Fisza, Emadę i Tworzywo, Brodki, Corteza. Tulia też będzie próbowała, Oxford Drama także, także łowcy autografów gotowi pewnie. No na pewno, kilka tuli nawet, bo to fantastyczne dziewczyny. A na scenie głównej oczywiście Krzysztof Zalewski, którego już Państwu przedstawialiśmy, ale powtórzymy, dlatego że jest okazja, by przypomnieć jego interpretację wspaniałej piosenki Czesława Niemena. Za 19 minut godzina 18. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała. oczu twoje. Gdziebym patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętem. No i tak czułem, że ten wątek kulinarny państwa porwie. No, nic dziwnego, w końcu nad morze przyjeżdżamy również, żeby dobrze zjeść. 2-2 i 7 trójek? Ja jeszcze mam dodatek do tłumaczeń kuchennych, bo jeśli chodzi o tłumaczenia kuchenne, to pamiętajmy, że jest coś takiego jak ocet winny, co na angielski tłumaczy się ocet guilty z bardzo prostej przyczyny, gdyż tylko winny się tłumaczy. No to zrozumiałe, oczywiście. Przypomnę jeszcze, że zd@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Mamy otwartą skrzynkę, można także do nas napisać. A na zegarze już za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami publicyści. Przedstawiamy alfabetycznie Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie i Bartosz Węglarczyk, Onet. Witam panów w Trójce, kłaniam się. Dzień dobry. Szef Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz opublikował kolejne dokumenty na temat osób zatrudnianych w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Stołecznym Ratuszu. Wcześniej Cęckiewicz ujawnił informacje na temat szefowej biura Ewy Gawor, która robiła karierę w MO, a potem w komunistycznym MSW. Teraz według historyka dwóch kolejnych urzędników biura było w przeszłości związanych z SB. Panowie, czy osoby z taką przeszłością powinny pełnić takie funkcje? To może ja coś jeszcze dodam, bo pan profesor Cęckiewicz był wczoraj moim gościem w Telewizji Republika i ujawnił, że znalazł nazwiska kolejnych jeszcze trzech byłych SB-ków w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Na razie nie podał nazwisk, ale jest tego absolutnie pewien. A na dodatek ma jeszcze bardzo dużo innych sygnałów, które musi sprawdzić. Wygląda na to rzeczywiście, że no, dosyć szczególna kamaryla znalazła sobie ciepłe gniazdko pod opieką. A wracając do mojego pytania, czy takie osoby powinny sprawować takie funkcje? Absolutnie nie, bo to są, wystarczy spojrzeć na kompetencje Biura Bezpieczeństwa w warszawskim ratuszu. Oni mają dostęp do informacji niejawnych, mają bardzo szeroką odpowiedzialność i choćby nawet z punktu widzenia takiej higieny kontrwywiadowczej, takie osoby z takimi powiązaniami ze starej służby nie powinny mieć nic wspólnego z żadną publiczną służbą, a w takich jednostkach dotyczących bezpieczeństwa w szczególności. Bartosz Węglarczyk, czy te osoby powinny stracić pracę w takim razie? Powiem tak, generalnie nie chciałbym, żeby ludzie, którzy pracowali w SB, zajmowali się taką pracą. Zgadzam się, jakby pracowali w, nie wiem, w wodociągach miejskich, czy przy organizowaniu tras przejazdów autobusów, to może by to było jakoś łatwiej. Przy rzeczach, które dotyczą bezpieczeństwa, tak, mam z tym problem. To powiedziawszy, myślę, że każdą osobę trzeba oddzielnie rozpatrywać i nie zakładać odpowiedzialności zbiorowej, tylko jednak pamiętać o tym, że ludzi, którzy zajęli się sprawami bezpieczeństwa po 89 roku, jest nadal nie tak dużo. To nie minęło tak dużo czasu. I osób z olbrzymim doświadczeniem w tych tematach, no nie jest tak dużo. I że... Ja protestuję, panie doktorze. Bo to jest takie budowanie takiego mitu fachowości. On jest fachowy, jeden z tych panów, na przykład w zakresie szpiegowania Konfederacji Polski Niepodległej, bo o tym napisał zresztą pracę magisterską. To absolutnie nie są kompetencje, które w wolnym kraju są przydatne. Panowie, bez wątpienia osoba, która zajmowała się śledzeniem opozycji w PRL-u, nie powinna zajmować się dzisiaj, ale nie powinna żadnej publicznej funkcji zajmować. To bez wątpienia. To bez dyskusji. Natomiast tak jak mówię, tylko jeszcze podkreślę, nie traktujmy tego grupowo, tylko traktujmy każdy przypadek oddzielnie. Przypadek osoby, która zajmowała się szpiegowaniem KPN-u w PRL-u, nie powinno zajmować publicznych stanowisk dzisiaj w Polsce. Mówi pan o weryfikacji tych osób. Ewa Gawor po ujawnieniu informacji na swój temat mówiła, że w czasie pracy w MSW w czasach komunizmu pracowała przy systemie PESEL. Dodawała też, że w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego w latach 2002-2005, prezydentury w Warszawie, była weryfikowana i nie została zwolniona, a przeniesiona na kierownicze stanowisko w Urzędzie Dzielnicy na Ochocie. Jak pan to ocenia? Niestety, znaczy coś zawiodło, z tym, że to nie jest prawdą, że ona, czy pani Gawor, została szefową za kadencji Lecha Kaczyńskiego, bo ona została rzeczywiście przyjęta do pracy, ale zdaje się w dzielnicy Ochota. Ona pracuje w tym urzędzie od 23 lat, czyli też to obejmuje kadencję. No tak, tylko że to jest, no ja reprezentuję środowisko, które jakby ma czyste ręce w tej sprawie, bo od samego początku konsekwentnie opowiadamy się za przeprowadzeniem lustracji. Jak najgłębszej. Tej ilustracji nie przeprowadzono i to są, niestety zbieramy efekty. To jest też takie opowiadanie, że to jest tylko system PESEL. System PESEL był narzędziem opresyjnym wobec i został wymyślony jako narzędzie opresji wobec społeczeństwa polskiego. Sama pani Ewa Gawor napisała pracę magisterską na temat operacyjnego wykorzystania tego systemu, operacyjnego dla służby bezpieczeństwa. I pracowali w tej komórce najbardziej zaufani funkcjonariusze, często jeszcze rozpoczynający pracę w Urzędzie Bezpieczeństwa. Tak? To jeszcze stamtąd jest rodowód tej komórki. A czy nie ma pan pretensji także do prawej strony sceny politycznej, głównie do prawej sceny polskiej sceny politycznej, która najmocniej podkreśla, mówię tu chociażby o Prawo i Sprawiedliwości, potrzebę dekomunizacji, no ale tej dekomunizacji nie ma. Czuje pan zawód z tego powodu? Znaczy, co to znaczy nie ma? Nie rozumiem pytania. No, takie osoby, chociażby jak pani Ewa Gawor, z taką przeszłością, o której pan opowiada, nadal mogą wykonywać... No tak, tylko nie ma narzędzia żadnego narzędzia ustawowego, które by, nie wiem, wykluczało takich ludzi z zajmowania pewnych stanowisk i wątpliwie, żeby takie ustawowe narzędzie udało się wprowadzić. To zależy po prostu od woli polityka, który wygra wybory. Ale tu od trzech kadencji rządzi pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ale mówimy teraz o polityce krajowej, bo to jednak od ustawodawcy na poziomie parlamentarnym zależy, czy taka dekomunizacja nastąpiłaby, czy nie. Mieliśmy rządy 2005-2007, teraz od 2 lat także rządy Prawa i Sprawiedliwości. No i jeśli chodzi o moje pragnienia, to jak najbardziej byłbym za tym, że zważmy możliwości, bo już przy ustawie tak zwanej dezubekizacyjnej, już przy ustawie degradacyjnej, no był wrzask pod niebo. Już nie mówię o tym, że jeśli chodzi o degradację, no to pan prezydent postawił weto, co wielokrotnie krytykowałem, bo nie może być tak, że po polskim generałem jest zarówno generał na przykład Fildorf-Nil, jak i generał Jaruzelski. Bartosz Węglarczyk, czy taka ustawa powinna zostać w Polsce przeprowadzona? Może już jest za późno, bo także z prawej strony sceny politycznej słychać być może w nieoficjalnych rozmowach, że to jednak biologia tutaj już odgrywa rolę i tych osób wcale nie jest tak dużo. Po co wywoływać taki konflikt? Na pewno dzisiaj już biologia odgrywa tutaj dużą rolę i to jest tak, że za parę lat tych osób nie będzie już po prostu na publicznych stanowiskach z powodów biologicznych. I to jest na pewno prawda, ale z drugiej strony ja też sobie pamiętam to sławne zdanie, które padło w filmie Psy Pasikowskiego, że tajna policja jest potrzebna w każdym kraju. I to jest prawda. I ustawy dekomunizacyjnej nie będzie i Prawo i Sprawiedliwość jej nie przyjmie, dlatego że ci ludzie są potrzebni również Prawu i Sprawiedliwości. Jeżeli oczywiście są wierni Prawu i Sprawiedliwości, jeżeli pracują w ratuszu pani Gronkiewicz-Waltz, no to wtedy w nich walimy, ale jeżeli pracują po drugiej stronie, to wtedy są patriotami, których trzeba chronić. i z tego powodu takiej ustawy nie będzie. Jak pan to ocenia? Bo... Nie, no, absolutnie, absolutnie nieprawda. Adrian Jeżeli Stankowski. Się znajdzie ktoś z przeszłością esbecką w jakiejkolwiek strukturze, którą dowodzi, którą zawiaduje polityk Prawa i Sprawiedliwości, będę to krytykował. Absolutnie to jest niedopuszczalne. Podkreślam, to należy rozróżnić. Bycie fachowym oprawcą wobec Polaków od fachowego pracownika służb specjalnych rozmaitego rodzaju. Rzeczywiście jest tak, że w każdym kraju są potrzebne służby specjalne, bo niemożliwe jest istnienie państwa bez takich służb. Natomiast pamiętajmy, czym były służby specjalne w PRL-u. No i po prostu służyły oprymowaniu społeczeństwa. W takim razie, jak pan ocenia obecnej w życiu publicznym osób, które w stanie wojennym były prokuratorami czy sędziami, a teraz związane są z Prawem i Sprawiedliwością? No wiadomo, no Stanisław Piotrowicz, ta osoba najczęściej jest w kontekście wymieniana, czy sędzia Andrzej Kryże? Znaczy, po pierwsze, sędzia Andrzej Kryże nie pełni żadnej funkcji już publicznej. Tutaj pracował w Ministerstwie nadmiernie eksploatowanym. No pracował, a to teraz mówię o chwili obecnej. Nadmiernie eksploatowanym przykładem jest pan poseł Stanisław Piotrowicz, którego broniłem wielokrotnie, bo uważam, że o ile przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co zresztą sam pan poseł Piotrowicz podkreśla, była z jego strony wyrazem oportunizmu, no to w stanie wojennym zachował się tak, że Solidarność lokalna od razu po 89 roku zaproponowała mu biuro we własnej siedzibie i tam jest bardzo wdzięcznie pamiętany. Więc a po drugie tutaj ten przykład nie ma się nijak do całej hordy byłych PZPR-owców, którzy zasiadają i pełnią ważne funkcje wśród polityków Platformy Obywatelskiej i to zupełnie, jeżeli sobie przyjmiemy taką opcję zero, że po prostu takich ludzi ma nie być, no to owszem, pan poseł Piotrowicz zresztą pewnie chętnie się wycofa, rozumiejąc sytuację, natomiast no, szeregi Platformy Obywatelskiej będą mocno przerzeżone. Bartosz Węglarczyk. Ja miałem cały czas takie właśnie poczucie, że rozmowa na takie tematy 30 lat po upadku komuny w Polsce jest trochę bezsensowna. Ta dyskusja być może powinna się była toczyć w 89 roku, w 90, na początku lat 90. Dzisiaj to jest troszkę już taka dyskusja, która mam wrażenie zastępuje nam tematy, na które powinniśmy porozmawiać. Tak jak powiedziałem, z powodów biologicznych ci ludzie za chwilę przestaną pełnić funkcje publiczne. Każdy ma prawo doboru takich ludzi, jakich chce. Przykład pana Piotrowicza pokazuje, że należy do tych spraw podchodzić i Prawo i Sprawiedliwość też podchodzi indywidualnie, jeśli to dotyczy osób, które im pomagają. Znaczy przy panu Piotrowiczu wysuniemy wszelkie argumenty za tym, że on może być w życiu publicznym i może być twarzą najważniejszej reformy sądownictwa przeprowadzanej w Polsce, w ogóle w trzeciej RP. I może być twarzą tej reformy, ponieważ jest nasz, ponieważ A, B, C, D, I, F, a przy innych ludziach skreślamy ich od razu, ponieważ, nie wiem, na przykład byli oficerami SB, którzy zajmowali kryminalnymi sprawami, tacy też w SB byli. Ale należeli do SB, w związku z tym nie dyskutujemy w ogóle, czy byli dobrzy, źli, czy zrobili coś złego, tylko ich skreślamy z automatu, a swoich nie skreślamy. Więc wydaje mi się, że to jest taka, po pierwsze, dyskusja zastępcza, tak jak powiedziałem, a po drugie dyskusja, która za chwilę się skończy w naturalny sposób. To jest dyskusja zastępcza? Adrian Stankowski? Nie, to jest wściekłość na to, że po pierwsze pan ale poseł ja Stanisław... Nie. Panowie dziś wyjątkowo łagodni. Na to, że pan poseł Piotrowicz okazał się po prostu lepszym prawnikiem niż Andrzej Rzepliński, bo te prawnicze bierki po prostu wygrał. To jako prawnik z wykształcenia. Muszę po prostu powiedzieć, że to może nie było to eleganckie, ale to robienie polityki i kiełbasy też jest nie zawsze eleganckie. Natomiast wściekłość też polega na tym, że człowiek z takim życiorysem, no właśnie powinien być po drugiej stronie barykady. I oni o to są wściekli, bo ludzie związani z PZPR-em powinni być w Platformie Obywatelskiej i oni się czują zdradzeni. Na tym polega ten cały ten cały spór. Panowie, a wracając do przykładu Warszawy, właśnie, czy to jest tylko przykład Warszawy, czy też osoby, które mają taką przeszłość, taką kartę w swoim życiorysie, to jest właśnie przypadek Warszawy, czy też w innych miastach, być może też zajmują ważne funkcje, właśnie chociażby w biurach bezpieczeństwa. Ja od razu, jeśli można, powiem, że Bartosz Węglarczyk. To jest absolutnie, no nie wiem, czy słowo powszechne jest odpowiednim, ale bardzo częsty przypadek. I że ludzie, którzy pracowali w SB, czy w strukturach bezpieczeństwa PRL-u, jakkolwiek to rozszerzymy, w Milicji Obywatelskiej, zasiadają dzisiaj na rozmaitych stanowiskach, nie tylko czy na samorządowych, czy na średniej administracji, czy w firmach na przykład państwowych, nie tylko państwowych i prywatnych, na stanowiskach, którymi się zajmują bezpieczeństwem szeroko pojętym jakoś tam, że to są takie osoby z taką przeszłością. Właśnie dlatego, że tak jak wspomniałem, no brakuje ciągle nam. Jeszcze potrzebujemy pewnie ze 20 lat, żeby tak kadra niestety osób zajmuje się tutaj bezpieczeństwem. Postawić kropkę, kończy nam się czas. Obawiam się, że takich osób jest bardzo dużo. Tylko Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne. Kochane dzieci, a wy dokąd jedziecie na wakacje? Do Puszczy Kampinoskiej. I do Warszawy. Zobaczymy stolicę, odpoczniemy i poznamy nowych kolegów. Fundacja Muszkieterów przez 3 lata w ramach akcji charytatywnej Wakacje z Muszkieterami zorganizowała kolonie dla blisko 3000 potrzebujących dzieci z całej Polski. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka, a ambasadorką projektu jest Sylwia Gruchała. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując 40-calowy telewizor SkyMaster oszczędzasz 150 zł, płacąc tylko 699 zł. Kupując smartfon Samsung Galaxy J3 oszczędzasz 80 zł, płacąc jedynie 549 zł. A kupując odkurzacz Zelmer oszczędzasz 130 zł, płacąc jedynie 199 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! MediaMarkt, precz z nudą! Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Są miliony powodów,